Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je 31. srpna 2017 a my vám přinášíme pravděpodobně poslední letní podcast. A to letní, tam kladu kritéria, že venku je nechutně teplo a my se tady u toho strašlivě potíme. Pravděpodobně tady na těch židlích sedíme polonazí, kdybyste to chtěli vědět. A... Nechtěli, já se tím tady normálně oblečený, teda mluv za sebe. Ani se nějak nepotím, jako je teplo, ale nepřeháněj. Jo. Tak každopádně jenom jsem chtěl vylíčit, jak může vypadat to teplé léto. Každopádně za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a mám tady kolegu svého Lukáše Václavíka. Čau, Lukáši. Čau. To bylo dost krátký, většinou to dost jako roztahuješ ty svoje úvody, tak... Děkuju za stručnost a pojďme asi rovnou k tématu, které rád bych řekl, že jsi ho vymyslel, ale mám pocit, že tohle téma jsem snad nějakou dobu tlačil já, možná ne. A to téma je hraní. Budeme si chvíli povídat nezávazně o tom, jak hrajeme, co hrajeme, na čem hrajeme, nebo něco na tenhle ten způsob. A myslím, že nás k tomu nějakým způsobem vybičovaly herní konzole. Je na tom zajímavý to, že my snad herní konzole nevlastníme, nebo ty vlastníš nějakou konzoli? Teď ne, v minulosti jsem měl konzole, ale teďka ne, teď jsem, když hraju, to hraju na PCčku a k tomu se asi dostaneme potom později. Mě teda jenom napadá, že jedna taková věc, že už dneska mám pocit, že lidi hraní, už, nebo jako obecně lidi, myslím, jako takovou jako běžného frantu prostě Čecha, takže už to trošku uznávají jako normální zábavu srovnatelnou se sledováním televize, jo? Že třeba v minulosti, když někdo hrál, tak byl prostě nějaký jako divnej, jo? Že proč prostě jako hraje hry, že to je pro děti, ale mám pocit právě, že ti hráči, co hrali dřív, tak už jsou jako dneska dospělí a už jako ta nějaká ta veřejný názor na to hraní, že už se trošku změnil a že už to jako lidi akceptují, že když někdo hraje, takže to není automaticky nějaký pošuk, který se zasekl v dětství nebo tak. A u nás je to teda výraznější než třeba v Americe, že jo? Protože v Americe tam se hrálo, tam že byly počítače nebo konzole první, byly dostupné už třeba od konce 70. let, v 80. letech to bylo naprosto běžný, takže tam pokud ty lidi byli v té době děti, tak dneska už jsou to třeba čtyřicátníci, mají vlastní děti a s nima už třeba i hrajou. Ale k nám se tady tyhle moderní technologie dostaly až po revoluci a i v 90. letech, tak když už k tomu někdo měl přístup, tak musel mít jako buď dobrý kontakty a hodně peněz, takže jako pořád to nebyla taková masová záležitost. No ale dneska mám pocit, že už to hraní, že jako je běžný a je to fajn, ne? Že už se za to nemusíme stydět, že hrajeme. No tady je otázka, jestli se za to nemusíme stydět. Já jsem se za to nestyděl nikdy, nestydím se za to do dneška, byť zrovna teda dneska už toho zas až tolik nenahraju jako dřív, ale nejsem si jistý, jestli už skoro bych řekl až nějaká stigmatizace tohohle odvětví nebo téhle činnosti, jestli upadla. Já souhlasím s tím, že určitě i kdyby někdo tu představu pořád v sobě měl, že hrají takoví ti obtloustlí, uhrovití mladíci, geekové a pošukové, tak ta představa je samozřejmě úplně mimo a asi to pravděpodobně v té společnosti ještě nějakým způsobem přetrvává tenhle stereotyp, ale, jako ale ano. Pořád tyhle stereotypy jsou stejně jako média, pořád přeživují to, že když někde někdo někoho vyvraždí a pak se třeba zjistí, že jednou hrál GTAčko nebo že viděl trailer na nějakou jako akční hru nebo akční film, tak hned se z toho dělá kauza, že zase rockstáři se musí omlouvat, že vytvořili hru, která jako inspirovala někoho, že vyvraždil celou rodinu nebo něco takového. To jsou jako úplně krávoviny, jo, ale kolem hraní pořád prostě ty stereotypy, jako několik stereotypů pořád je, no, bohužel. No a přesně tohle to jsem chtěl říct, jo, že si myslím, že ty média pořád se na to hraní dívají, jako kdyby to bylo něco divného, závadného a úplně zaměňují příčiny, jo. Místo aby se dívali na to, že ten člověk, který opravdu šel a někoho někde vyvraždil, takže to byl psychicky zpravidla nějak psychicky narušený jedinec, který měl velký problémy ve svém životě a nebyl schopný je zvládat, tak prostě oni řeknou, že jaksi hry podněcují k násilí. Samozřejmě asi nebudeme tady debatovat o tom, jestli hry podněcují k násilí, protože to by byla úplně samostatná debata. Myslím si, že asi ani jeden z nás není úplně fundovaný. na tuhle debatu, možná ani... A pak si myslím, že to může ventilovat, to na, jako pokud v sobě máš ty násilní sklony, takže se můžeš vybít třeba v té hře a pak ti to poleví. Takže nevím, se budeme bavit ale... o tomhle, jo? Ne, já tak to mě tak jenom napadlo. Samozřejmě nemám to podložený žádnou studií, tohle je pro nějaký chytřejší mozky, než jsme my dva, ale... Právě, že já si myslím, že ten odborný svět se úplně ještě sám ani nedokázal na tomhle shodnout. Já si třeba myslím něco podobného, jo? Rozhodně si myslím, že u normálního člověka, který si občas pustí něco, a i kdyby to byla blbá střílečka, tak souhlasím s tím, že se dokáže u toho nějak vybít. Já jsem třeba ještě ve svém životě nikoho nezabil, tak uvidíme, jak mi to půjde. Pokud někoho zabiju, jsem přesvědčený, že za to asi hry nebudou moc, takže spíš za to bude moc nějaká jiná okolnost nebo moje neschopnost. Právě, lidi se zabíjeli už v minulosti, kdy hry nebyly, že jo? Takže, ať už je hraní stigmatizované nebo ne, tak lidi hrají a hrají na spoustě různých typech zařízení, s tím je spojený potom to, že existuje spousta typů her nebo spousta žánrů, a tak já nevím, co třeba ty takhle běžně hraješ, co máš rád za hry. Člověče, u mě se to vlastně za celý život se to měnilo, že jo? Když jsem začínal, tak mě bavily různý adventury klikací nebo nějaký plošinovky, střílečky. U těch stříleček jsem teda zůstal do dneška, ale třeba když jsem byl mladý, tak mě nebavily moc strategie nebo RPGčka a spíš jsem hrál právě ty střílečky nebo závodní hry, sportovní hry a dneska se mi to obrátilo, jo, já už jsem strašně dlouho nehrál žádnou sportovní hru, prostě nějakou FIFU, kterou jsem prostě dříve jako žrál, tak dneska prostě už jsem to fakt jako spoustu let vůbec nehrál. Ale třeba se zase zpětně dostávám nějakým strategiím nebo RPGčkům, tahové strategie, ty jsem jako vyloženě nesnášel nebo nebavilo mi to. A teď za poslední rok, tak jsem mi hrál několik, zkoušel jsem několik. Takže u mě se to mění, ty žánry, co mě baví a nebaví. Jo, třeba teďka jsem začal prostě jako poslední člověk na světě hrát Minecraft. Vždycky jsem se tomu smál, že někoho baví si tam hrát s kostičkama, ale ta hra, jak jsem se do toho dostal, tak je, musím uznat, že je jako neuvěřitelně komplexní a i přes tu jako nějakou infantilní formu, tak je to fakt pecka. Tak já myslím, že ještě třeba ty generace, které se nehrály s počítačem, což i třeba platí pro mě, protože moje dětství víceméně bylo právě bez počítače, tak já jsem si třeba taky hrál hodně s Legem, že spousta dětí vyrostla na hrách s Legem a já jsem právě vždycky ten Minecraft vnímal jako takový Lego trošku pro novou generaci. Ono pro Lego platí, že to je strašně inteligentní hračka, právě protože dokáže rozvíjet tu tvořivost a myslím si, že ten Minecraft, jakoby ty tvořivosti nebo vůbec jako nějaký schopnosti přemýšlet nad tím, jak funguje svět, tak si myslím, že Minecraft je v tomhle ještě mnohem dál, takže... Hmm. Ale to jako není jenom, jako, že to třeba rozvíjí tvořivost ve smyslu, jako, že tady poskládám nějaký kostky nebo tady vykraftím něco. Já teda se přiznám, že jako spousta těch výrazů, co používají děti, kteří hrajou Minecraft, neznám. Kraftění by ještě jako bych chápal, co je, ale jsou tam jiné věci. Ale já třeba si pamatuju na YouTube, že jsem viděl nějaký videa, a to byli kluci, parta kluků, asi 3 nebo 4 a natočili si video v Minecraftu, respektive natočili celou sérii videí a mělo to jakýs taký příběh a bylo to prostě jejich dobrodružství na nějaký mapě nebo na mapách, nevím teda, jestli si je dělali sami nebo jenom tam prostě natáčeli, ale já když jsem prostě viděl pár dílů, co teda oni zvládli vyrobit, tak jsem si říkal, že jako kdo já jsem, abych právě jakoby soudil, jestli je špatně, že ty děti hrajou hry, nebo že si hrajou potom jakoby s Legem třeba někde, protože ono samozřejmě bývá vytýkáno hrám, že člověka izolují, samozřejmě dokážou to, ale tady třeba tihleti typci mladí, jak si dokázali něco vyrobit, dokázali zapojit nějakou tvořivost, ukázali nějaký technický skilly, nebo respektive možná právě díky Minecraftu třeba se naučili nějaký technický skilly, naučili se točit video a konec konců hráli si tam spolu, jako kdyby byli prostě na pískovišti, že? Akorát, že se teda u toho neviděli jako face to face, ale... No můžem říct, že víceméně každý hraní je pro mozek užitečnější a pro ducha užitečnější než sledování televize, že jo? Který je vždycky jenom pasivní. A u toho hraní vždycky nějakou aktivitu vidíš, i když jsou prostě hry, které jsou v podstatě jenom nějak interaktivní filmy, ale pořád tomu musíš věnovat více pozornosti, protože i v nich děláš nějaké rozhodnutí, ale většina hraní je právě vyžaduje nějakou aktivitu, zapojíš do toho mozek, musíš u toho přemýšlet. Samozřejmě jsou prostě tupý střílečky, kde chodíš a namačkáš tlačítko a to střílí, ale i tak aspoň něco u toho vyvíjíš, ne? Nesleduješ jenom tam soudkyni Barbaru nebo jak takovou hrůzu. Soudkyni Barbaru, to vůbec nevím, o čem mluvíš teda, ale ne. Ty vlastně ty nemáš televizi, ale teďka máš jako každá televizní stanice, snad kromě České televize, tak má vlastní pořad z nějakého soudcovského prostředí, aha, kde se řeší, oni vlastně vezmou nějaký archiv skutečných případů a oni se tam potom rekonstruují nějaký herci a je to fakt úplně něco příšerného. To zní hrozně už jenom z toho popisu teda. Ale já jsem nicméně rád, že jsi právě řekl to, co jsi řekl, jo? Že já přesně už jako dítě jsem moc neměl rád televizi a čím jsem byl starší, tím to platilo víc a upřednostňoval jsem ty hry přesně z toho důvodu, že mě televize nudila, připadala mi nezajímavá tím, jak je pasivní. U těch her, jak říkáš, no, ono někdy je to jenom o tom, že mačkáš tlačítko a ono to střílí, ale myslím, že zase byly výzkumy, které dokázaly minimálně to, že když ty hraješ třeba střílečky docela často, takže potom to dokáže zrychlit, myslím, pohyb očí, že dokážeš potom jako rychleji i potom v reálném světě se prostě zaměřovat tu pozornost, jo, rychleji prostě vnímáš věci, máš lepší pozornost, takže i tohle prostě něco nějakým způsobem rozvíjí. Asi bychom jako mohli dodat, že samozřejmě asi ani jeden z nás nepovažujeme za zdravý nebo nějak jako prospěšný to, že někdo hraje prostě od rána do večera, že jo, každý den nebo každý druhý den. Všechno má nějaký svoje limity, ale myslím si, že když se hraje přiměřeně, takže to může být i užitečné. A i když vaše děti vypadají možná hloupě u toho, jak hrají Minecraft, tak možná je to učí nějakých docela dobrý skilly. Tam vlastně se učíš i nějak, myslím, jako programovat v podstatě, ne? Nebo? Programování ne, ale jsou tam, můžeš tam tvořit nějaký elektrický obvody, který se budou řídit nějakými podmínkami, které tam nastavíš. Není to právě jenom to Lego. Je to možná třeba spíš jako Lego Technics nebo bylo to Mindstorm, nebo jak se to jmenovalo, takový to Lego, který si mohl trošku programovat, tak to je jako trochu něco podobného. No. Jo, ale každopádně dá se o tom mluvit jako o nějaké primitivní formě programování a tím jenom chci říct, že opravdu jako u toho člověk už musí zapojit mozek a opravdu se něco u toho dokáže naučit. Proto já se třeba ani nedivím, že je snaha posunout ten Minecraft do škol a udělat z něj nějaký výukový prostředek a myslím si, že to je zajímavý směr. Dokonce je vydána nějaká education verze, která je určená pro školy nebo pro nějaký výukový účel. Microsoft se toho chytil, tak uvidíme, co bude dělat, až školy začnou používat Chromebooky, kde ten Minecraft asi nepustíš teda, ale to je na jinou debatu. No a ty teda hráš co? Nebo co tě baví? Já jsem říkal. No já určitě samozřejmě jako dítě jsem hrál spoustu věcí. Hrál jsem střílečky, i hrál jsem strategie, což je třeba jedna z věcí, co si myslím, že už teďka nehraju. On ten žánr samozřejmě do nějaký míry jako umřel, jo. A to samý třeba platí pro adventury, ale jako mluvit o tom jako o mrtvým žánru nebo žánrech je zase mimo, protože ve skutečnosti tyhle ty žánry, byť nejsou úplně mainstreamový, tak žijou na nezávislé scéně. Já myslím, že právě ty adventury, já mám obecně rád dost příběhy, asi i proto mám dost rád filmy třeba, ale ta interaktivita samozřejmě posouvá zážitky z těch příběhů dál a určitě mě bavily hry jako byl Broken Sword, nebo to jsem vyloženě miloval, to asi do dneška považuji za jedny ze svých nejoblíbenějších adventur nebo her obecně, jo, ale na druhou stranu mě třeba nemrzí, že jsme se někam posunuli, prostě ten žánr se vyvíjel, byly tady nějaký odnože, který nefungoval, jako třeba Broken Sword 3 z hlediska ovládání byl takový jako nějaký všelijaký, ale dneska třeba co vzniká za typy her příběhových, strašně jsem úplně nadšený a myslím si, že fakt žijeme v nějaký zlatý době hraní a hodně je to spojený teda bych řekl s platformou Steam, která opravdu nakopla aspoň na počítačích ten herní průmysl a ta nezávislá herní scéna je strašlivě zajímavá, strašně moc diverzity tam je a připadá mi v tuhle chvíli mnohem zajímavější než ten mainstream. Mainstream z mýho pohledu jsou pořád nějaký střílečky, je to Call of Duty, Battlefield nebo takovýhle věci. Tady bych ještě možná mohl dodat, že tyhle hry jsou hodně zaměřený na multiplayer, což je docela zajímavá věc, protože já jsem tyhle hry hrál vždycky kvůli singlu a ten single tam začal být upozaďovaný. A mě ten mulťák jakoby nebaví, i když samozřejmě byly časy, kdy jsem taky hrál občas něco multiplayerového takhle, ale třeba Wolfenstein Enemy Territory, ale myslím si, že jsem nikdy úplně nevynikal v tomhle tom. No, já jsem v tomhle byl vždycky úplně marnej, takže já jsem vlastně taky upřednostňuju single player. Mě teda mluvíš o těch žánrech, že u tebe se to mění, nebo že některý už upadají. Ono je to tak, že do jistý míry a třeba v tom mainstreamu hlavně Zase se ty žánry prolínají, jo? Že třeba kdysi to bylo jasně definovaný, že tady máš vlastně čistý RPGčko, tady je jako nějaká tupá střílečka, ale dneska už máš právě střílečky, kdy máš nějaký RPG prvky, kde tam musíš zvažovat nějakou strategii, protože tam třeba ovládáš nějaký větší tým jednotek, který někam musíš posílat. Takže i tohle je trošku komplexnější, ale neplatí to všude, ale ty žánry se prolínají určitě víc než v minulosti. Jasně, tak ten trh se vyvíjí, takže určitě se děje, jak říkáš, i prolínání žánrů. Každopádně, kdybych měl říct, jako že vyloženě třeba jsem přestal hrát nějaký žánr, tak možná spíš jako pravdivější než tohle je, že nebo spíš jako zajímavější informace je spíš kolik jakoby věnuju času tomu hraní a jak to ovlivňuje třeba ten výběr her, protože jako dítě já jsem opravdu mohl trávit, že jo, kolikrát třeba o víkendech opravdu dny i noci hraním, což se taky někdy stávalo. A tohle to samozřejmě začalo být víc a víc nemožný a teď ve svém dospělém životě samozřejmě při práci, teď zvlášť třeba to platí, kdy ještě mám jiné povinnosti, nějaký studium třeba a tak, tak už prostě nemám čas investovat do těch her tolik času a já v podstatě nejsem schopný hrát už dlouhé hry, až jako na nějaký výjimky. Třeba hrál jsem letos nějak v zimě Life is Strange, což je právě zase nějaký typ, dá se říct, adventury příběhové hry, který samozřejmě dohromady třeba těch si myslím 18 hodin dál, jo. Ale třeba hrát RPGčka, který mají nedej bože 40 nebo 100 hodin třeba, jo, tak to vůbec, jo. To mě tak strašně odrazuje od těch her, protože vím, že nebudu mít ten čas, respektive když už si najdu čas na hraní, tak ho nechci investovat do jedné hry, jo, ale chci zase třeba toho vyzkoušet víc, takže ty dlouhé hry už třeba úplně nejsou pro mě. Já předpokládám, že to máš asi podobně. Jo, a vlastně souhlasím s tím, jak jsi říkal, že sleduješ teďka hodně tu indie scénu, nebo já mám teda trošku problém identifikovat to, co je vlastně indie hra a to, co je mainstream, to se taky podle mě dost prolíná, vlastně indie hra je něco, co nevytvoří vlastně EA nebo tady tyhle velká studia. No, to není podle mě úplně správná definice, protože některé ty indie věci takzvaný právě protlačují i velký distributoři občas už dokonce a je pravda, že to se taky situace změnila, protože ještě třeba před pár lety tohle nebylo, ale dneska třeba na konferencích jako je E3, na těch hlavních keynotech, tak opravdu někdy i ukazují malý jako relativně nezávislý tituly, takže uznávám, že se to definuje špatně a já bych to viděl obecně tak jako, že to prostě tvoří malej tým lidí spíš, jo, nebo ten Life is Strange bys teda definoval jak? To je podle mě malá hra. To, jo, to souhlasím, to je spíš taková malá ale hra. Ale skvělá, teda hrál jsem to taky a jako výborná věc doporučuji. Z hlediska toho příběhu je to naprosto super a přináší to inovativní prvek, že se vracíš v čase, že? Takže to ti umožňuje prožívat stejné scénáře, ale vlastně úplně jiným způsobem. Navíc to má atraktivní příběh z teenagerského prostředí a já si myslím, že jako může se tomu leckdo vysmát, ale prostě ty teenageři jsou tak vrstevnatých charaktery, bych řekl, že mají spoustu, dobře, někdo by možná řekl pseudoproblémů, ale myslím si, že tam je právě hodně co vyprávět. Tak to mě zaujalo, ale stejně tak mě zaujalo třeba před pár měsíci Firewatch, což je zase typ hry, kde jakoby ty interaktivity není úplně moc, a většinu času tam jenom chodíš po lese a mluvíš do vysílačky, respektive někdo mluví s tebou a je to právě hodně silný v téhle oblasti, v těch dialozích, v tom, jak se ten příběh rozvíjí a vyvine. A to mě třeba taky strašně bavilo. Firewatch jsem nehrál, když jsi mi to doporučoval, ale hrál jsem dvě podobné hry, taky kde taky jsou hodně teda asi indie, že dělalo na to málo lidí a je to takový krátký, ale právě je to založený na tom příběhu, nebo ten příběh si tam tvoříš sám tím, jak tam chodíš v tom světě a co tam děláš. A ta jedna se jmenuje Gone Home, jako taky hrozně výborná věc s velmi dobrým příběhem, ale prostě dohráš to asi za 2-3 hodiny, ale je to teda i levný a fakt je to dobrý. A potom ještě taková zajímavá detektivka, která se jmenuje Vanishing of Ethan Carter, mám teďka pocit. Jo, takhle se to jmenuje. To už spletl, jo. A taky zase něco podobného, jako právě ten Firewatch nebo ten Gone Home, zase věc, která se dost špatně popisuje ten zážitek, ale to tu je silnější. To je taková hra, která ti nedá nic zadarmo, že ona tě hodí do nějakého světa, ty se tam musíš sám zorientovat, co vlastně máš dělat, nemáš tam žádný nápovědy, nic. Prostě ty musíš sám vědět, co máš dělat, jaký tam je ten příběh, nebo ten příběh vlastně tvoříš tím, že tam procházíš to prostředí a že mluvíš s lidmi, nebo že tam děláš něco. Jo, fakt se to špatně popisuje, ale o to výbornější ta hra je, když vlastně ani nevíš, do čeho jdeš. No, já si nejsem jistý, jestli třeba Vanishing of Ethan Carter třeba je těžký na popis. Je to prostě hra, ve který jdeš z bodu A do bodu B a po cestě objevuješ nějaké mikropříběhy a vlastně skládáš z toho nějaký velký příběh, nějakou mozaiku, která samozřejmě má ale nějakou pointu. Ale nevíš, kam máš jít, co máš dělat, jak to má fungovat. To by to prostě vyplivne do toho světa, nemáš tam něco, co ti řekne, jak to máš ovládat, nebo co ty vlastně máš dělat. Jak já jsem to spustil, já jsem se o té hře vůbec nic nepřečetl, nečetl jsem žádnou recenzi, nic. Jenom jsem viděl, že to mělo dobrý hodnocení na Steamu a bylo to zrovna v akci, tak jsem to zkusil. A tak ze začátku jsem byl trošku z toho vypleskli, že vlastně nevím, co dělat. Já třeba mám jiný zážitek. Já jsem podobně jako ty moc o tom nevěděl nic a na nějaké doporučení jsem dal a koupil jsem si to a nevěděl jsem vůbec jako do čeho jdu, kromě toho, že to bude nějaká příběhová věc, což teda je. A ty, když tu hru začneš, tak tam se ti objeví text, který ti říká, tahle hra je designovaná tak, že prostě se v ní musíš sám orientovat, že tě nebude držet za ruku, doslova tam tohle je, nebude tě držet za ruku. A podle mě to je kec, jo, protože ono se to tváří tak trochu otevřeně, ale ve skutečnosti to je koridor, jo, možná trošičku širší koridor, jako není to koridor a la Call of Duty, ale víceméně ty jdeš někam a jsou tam věci, které v podstatě nemáš moc šanci přehlídnout, podle mě teda. Nebo aspoň jako můj zážitek byl takovýhle, jo. Tak to je zase jsme u toho, jak je to všechno individuální, jo. Ale myslím si, že je to takový trochu falešný koridor. Ale jasně, jsou tam nějaký mechanismy, jakože ty se dostaneš na nějaký místo a teď musíš poskládat třeba nějakou sekvenci událostí, že jo, na základě toho, že si předtím pozbíral nějaký důkazy třeba. A ono to možná zní všechno jako složitě, uznávám, že to trochu blbě popisuje, ale to skládání si příběhu každopádně není zase tak těžký a je to rozhodně, rozhodně zajímavý. Jo, a to Gone Home, to mě třeba nadchlo úplně maximálně. To si myslím, že je hra, která je možná právě jako míň přístupná, protože tam seš opravdu ve velkém baráku a říkáš si, tyjo, tohle je fakt strašně velký barák na to, že v něm žijou asi 4 lidi nebo 3 normálně. A tam opravdu je to o tom, co ty si z toho vezmeš. Ten příběh je postavený na tom, že ty vlastně prohledáváš předměty, posloucháš nějaký audio nahrávky, ale spoustu těch předmětů samozřejmě můžeš minout. A jenom tím, že je mineš, tak samozřejmě ti vůbec nemusí dojít pointa toho příběhu, že? Nebo prostě nemusíš se k tomu dobrat. Plus jako spousta těch věcí, dá se říct, že do nějaký míry je otevřená interpretace a třeba jako můj zážitek z tohohle byl ještě mnohem lepší, než jsem čekal, že bude. Je to jeden velký experiment ve vyprávění toho příběhu a já jsem se do toho ponořil natolik, že já jsem pak právě začal přemýšlet, jako kdybych se stal členem té rodiny, jo? Jako, že jsem pak začal přemýšlet nad tím, co dělají ti ostatní a že mě vlastně strašně zajímalo, jak ten příběh pokračuje po skončení té hry. Jo? Že bych klidně... tam, abychom to trošku načetli, tak tam se vžiješ do role nějaký holky, která přijede... Ty, ona byla v armádě? Ne, ona myslím, že rok cestovala někde po Evropě, že to bylo něco jo. Na způsob Erasmus, si myslím, asi zhruba. A vrátila se domů a barák byl prázdnej a ona musela zjistit vlastně, co se stalo, proč je prázdnej, když jako čekala, že tam ta rodina bude. Přesně tak. A k téhle hře bych jenom chtěl říct to, že Lukáš mi z nějakého důvodu, nevím proč, prozradil, co je na konci a já se mu za to jednou pomstím. Protože... to ani nevím, že bych ti řekl nějaký spoiler. No, řekl jsi mi spoiler a prej, že to není spoiler, ale samozřejmě to byl velký spoiler jak prase, že jo. A já jsem pak celou dobu právě nad tím přemýšlel a... ale navzdory tomu jsem si tu hru teda užil a je skvělá. Stojí teda v plný ceně 20 eur, což jako spousta lidí nadávala, že to je moc. To je moc celkem, podle mě. Já jsem to koupil v akci snad za 5 nebo tak něco. Protože ta hra, tu hru fakt můžeš dohrát Za 2-3 hodiny, nebo když už potom, když vidět co a jak, tak jako asi i rychleji. No, to se potom dá dohrát. Ale za večer jsem to dal. Ale já třeba, tady to zase třeba nějaká zajímavá poddiskuze, protože já si třeba myslím, že těch 20 eček bych za to klidně dal. Já bych možná ještě měl říct to, že já jsem člověk, který hraje hry dost jako dopodrobné. Já jsem ten typ prozkoumávatele a sběratele, který všechno musí tam projít. A abych nic nepřehlídnul, tak to projdu všechno radši aspoň 3x. Takže já si myslím, že i tuhle hru jsem oproti ostatním hrál fakt jako třeba dvojnásobek času, že jsem to hrál, ty si myslím, 4 hodiny. Ale ten čas strávený v té hře třeba mě přišel, že fakt jako dobře strávený a jsem rád, že někdo takovou hru udělal, někdo prostě riskoval, někdo experimentoval a já třeba rád toho člověka podpořím, byť je to prostě 20 Eček. Já neměřím tu délku zážitku jako časově, takhle, nebo jo, jako myslím si, že to má i jiný kritéria a... Mě třeba v poslední době zaujala ještě hra Banished, je to... bych to řekl, survival strategie. Úplně úžasný na tom je, že tu hru vytvořil jeden člověk, který to celý naprogramoval, nadizajnoval, vytvořil tomu hudbu, to už se prostě dneska nevidí, že by někdo celou hru ještě takhle komplexně udělal sám. To jo. A ty tam dostaneš skupinku nějakých vesničanů a musíš vybudovat všechno od začátku. Jo. Ty tam máš k dispozici jenom tu jejich pracovní sílu a pár nějakých surovin a ty musíš jim vytvořit domovy, musíš vytvořit nějaký práce, aby měli nějaký jídlo, aby měli potom nějaké ošacení, protože pokud nebudou mít jídlo, nebudou mít kde bydlet, tak umrznou nebo prostě chcípnou hladem. A je to fakt jako náročný v tom, že ty se tam musíš o ně starat, že to prostě není taková ta pracovní síla jako v Age of Empires nebo tady těchto hrách, kde máš taky třeba nějaký vesničany, kteří pracují, ale nemusíš jim jako nic moc zajišťovat nebo nehrozí, že by třeba vychcípali, ale tam tak fakt jo, tam se o ně jako tu péči musíš zařídit a ze začátku je to fakt náročný, abys to tam vyvážil všechny ty profese a to, co musíš vyrábět a co musíš stavět, je fakt dobrý. Na hru od jednoho člověka neuvěřitelný až. Víš co, oni nemůžou chcípnout, oni můžou jenom umřít, chcípou přece psy. Jo, vlastně jo. No. Nebo ještě zase v poslední době se mě zaujala hra Terraria, tak je to už starší, ten Banished je prostě asi 3 roky starý, ta Terraria je ještě, taky ještě starší. A je to v podstatě taková 2D verze Minecraftu, jo, že tam máš ve formě plošinovky takový hry, co bývaly třeba populární jako v 90. letech. Ale v 90. letech by tady tohle vyjít nemohlo, protože to je taky jako neuvěřitelně komplexní. A i když to má primitivní grafiku, tak je tam spoustu takových věcí, která by třeba v minulosti fungovat nemohla, třeba protože ty konzole starý nebo starý počítače byly málo výkonný, aby tam utály všechny ty věci, jo. Takže je to taky dobrý. Pokud chcete nějakou originální a dobrou plošinovku, tak Terraria je vás určitě překvapí, pokud to neznáte. Asi to znáte taky, už je to prostě starší. Je to známá věc a nehrajte to, pokud v tom nechcete utopit celý život, asi, že jo, to je taky možná rada. No, můžeš tam strávit dost času. No, já si to myslím, že jo. Já jsem teda to asi v polovině vzdal, protože já jsem jakoby tu hru dokončil a pak jsem zjistil, že ona má ještě jako nějakou takovou druhou půlku, že, tam, která, že ten svět se ještě trošku změní a pak už to bylo na mě moc náročný a já už jako jsem neměl čas ani moc chuť se tomu věnovat, protože už jsem jako nestíhal a už to bylo nad mojí úroveň nebo nad úroveň jako mých schopností tady tohle hrát, už to prostě bylo těžký. Jasně. Můžeme se potom vlastně tím vrátit, že jo, k nějaké komplexitě nebo velikosti těch her, kde mám pocit, že některé hry už se zbytečně nafukujou a že každá druhá hra je nějaký sandbox dneska, protože to prostě musí být, ale mě třeba se ty sandboxy zajídaly už jako mnohem třeba dřív. Já si třeba pamatuju, když se zase přesuneme žánrově někam jinam, třeba u Need for Speed Underground, tak ten první díl Undergroundu to byly prostě klasické závody, že si prostě zmáčknul Enter a začal si jet závod nějaký a v té dvojce už potom si musel jezdit po městě a hledat si ty závody a to třeba mě těžce nebavilo. Jo, já jsem opravdu... Mě přišla ta dvojka dokonalá, že to byla mnohem, bavila mě víc než ta jednička a bylo to poslední Need for Speed, který mě bavilo a který jsem jako dlouhodobě nebo více hrál. Tak už to všecko byl takový vývar tady tohodle, ale ten Underground 2 to bylo skvělý přece. Já mám podobný vztah, ale k té jedničce, k Undergroundům. Jo, že já jsem prostě chtěl dojet závod a zmáčknout Enter a je další závod. Jo. A ne tam akorát mi tam teda dost štvala ta hudba, já nejsem teda příznivec tady tohodle hiphopu a rapu a tak, takže tam trošku jsem u toho trpěl, ale dalo se to, jako k těmhle hrám to patří, že jo. To si nemyslím. Já jako přesně možná, že ta hudba je třeba jeden z důvodů, proč mě odrazovala ta dvojka Undergroundu, protože v té jedničce byl skvělý rockový soundtrack. A to jsou věci, které do dneška strašně rád poslouchám, že to je opravdu řízná muzika k té agresivní jízdě. A pak jsem si pustil Underground a připadal jsem si jak nějaký prostě idiot tam, jako jo, takže... A ta hudba je určitě silný prvek, třeba aspoň pro mě. A nemusí to být jen písničkový soundtrack. Že třeba skvělý hudby měli, že jo, Medal of Honor, ty starší. No ten první úplně, co vyšel na PCčku, Aliet Assault, aha. Nebo já nevím, která byla, ten první díl, to byla pecka. Jak tam bylo to vylodění v Normandii a to. Aliet Assault, no. Jo, tak to byla úplně skvělá, jako tohle moje nejoblíbenější z těch válečných her, jako nejradši na to vzpomínám. A tam ta hudba byla fakt úplně špica. To dělá, mimochodem taková zajímavost, vlastně tu hudbu dělal Giacchino. A já jsem ho tehdy začal sledovat a právě jsem si našel všechny ty soundtracky k Medalům a k jiným hrám, co on dělal. A jako nesplet jsem se v tom klukovi, protože on potom přišel k filmu A opravdu se ukázalo, že on je strašně dobrý a dneska je to de facto jeden z nejzásadnějších nebo jeden z největších skladatelů pro filmy. Jako. Takže Giacchino určitě to tam jako natlačil skvěle a ten medal má jedinečnou atmosféru. A já teda musím říct, že právě tenhle ten Elliot Assault tak je střílečka, která navzdory svýmu věku je furt strašně zábavná dneska a je to jedna z her, který já takhle jako nostalgicky hraju i třeba v této době, že si jednou za rok pustím. To mi připomíná, že vůbec prvního medala jsem hrál si na PlayStation 1 a doteďka mě děsí úplně to, jak se to špatně ovládalo, nebo neuměl jsem to. A to mě vlastně dostává k tomu, že proč mě baví hrát na PCčku a ne na konzolích. Takže na PCčku prostě je všechno pohodlnější podle mě. Je ta klávesnice mi, že to jsou dokonalý ovládací prvky, ať si říká, kdo chce, co chce. A dá se na tom vlastně univerzálně hrát všechno. Zatímco na gamepadu hrát střílečku. Jsou tam samozřejmě primárně střílečky, ale tam to automatické zaměřování a je to podle mě hrozně nepraktický. Jo, že mě konzole bavily jedině, nebo bavilo mi na nich hrát buď ty sportovní hry, nebo nějaký arkády, takový jako jednodušší hry a případně jsem je měl, nebo měl jsem je půjčený kvůli tomu, že tam byly nějaký exkluzivity. Typu Metal Gear Solid a takovýhle hry, které prostě na PCčku nebyly. Ale jinak prostě to konzolové hraní mě trošku děsí. I přes ty výhody, co to má, že prostě strčíš do toho ten disk a budeš hned hrát, nemusíš tam nic instalovat a řešit tam nějaký prostě knihovny a DirectX a tady tyhle hrůzy, opisovat nějaký sériový klíče a tady tyhle věci, co prudějí při hraní na PCčku. Ale to je tak podle mě jako jediná výhoda konzolí. Já určitě nesouhlasím s tím, co říkáš zcela. Podle mě je to žánr od žánru. Prostě jsou věci, které jsou fakt objektivně mnohem lepší, když je hraješ za pomocí nějakého ovladače. Ale pochop mi, že na gamepadu můžeš hrát i na počítači. No to jo, ale tak já to říkám jenom, že jako ty jsi říkal, že klávesnice myš jsou univerzální nejlepší na všechno, že jo? Tak to si myslím, že ne, jako říkám, že jsou univerzální na všechno, že na to můžeš hrát všechno, a zatímco na gamepadu nemůžeš hrát všechno, že jo? Na konzolích nemáš strategie, nebo... No jsou jako nějaký strategie, takový jednodušší, jako jo, ale... Jinak Microsoft teďka myslím oznámil, že Xbox One bude podporovat myš a klávesnici, ale snad to bude jenom pro pohyb v menu a tak, že to nebude pro ty hry. Což asi jako lepší, že jo, kdyby to tam ještě komplikovali. Ne, to nedává. Tím, no. To by nedávalo smysl. Právě. Já jako, víš co, jako my jsme třeba zvyklí na ty myši a klávesnice třeba ve střílečkách, já si nedovedu představit mít gamepad přesně jenom proto, že ta myš je opravdu rychlá a přesná a já jsem na to zvyklý a připadá mi to lepší. Na druhou stranu jako... Dá se říct, možná stovky nebo minimálně desítky milionů lidí prostě hrajou střílečky na konzolích s gamepadem a zjevně to nějak funguje, takže asi jim to stačí takhle. Ale určitě... Mně to nestačí. Mně třeba taky ne, ale myslím si, že třeba plošinovky jsou dobrý s gamepadama. Nebo jo, tak. To říkám jako nějaký arkády nebo ty sportovní závodní hry, tam se to dá. Ale vím si, že dneska, jak se ty gamepady zesložitují, tam máš najednou tolik tlačítek, že to už je taková jako klávesnice, trošku jako jinak tvarovaná. Trošku jo. A zase je to hodně ale o ty optimalizaci, protože tak máš spoustu her, které přišly z konzolí, ale měly přesně přizpůsobený ovládání to právě ty klávesnici a myši a pak přišly porty, které byly bez gamepadu skoro nehratelný, takže je to kus. To bych se do toho nechtěl jako zapředávat, to je pravda, že porty, konzolové porty na PCčku, že jsou mizerný nebo bývaly často dost mizerný. Kus od kusu, jak říkám, že jo. A na druhou stranu... Dneska konzolový hraní není ani moc drahý, jo. Ty konzole dneska už koupíš základní verze za třeba 7 000 nebo kolik, to v minulosti jako neexistovalo. Ty hry jsou samozřejmě pořád trošku drahší a když tam jsou výprodeje, tak není to tak, že si tam koupíš prostě za 5 eček jako třeba více her jako na Steamu, když to má nějaký vánoční akce nebo vůbec nějaký slevový akce, to ne. Ale zase třeba můžeš koupit levně hry v bazaru, což pořád ještě funguje, navzdory tomu, že Sony chtělo ten bazarový trh zabít, ale nakonec teda od toho ustoupilo. Takže i přístup k těm levným hrám tam je a navíc, což mě třeba baví a i to mi třeba láká, že zase si třeba konzoli koupit, tak Microsoft letos spustil u nás službu Xbox Game Pass, která stojí 150 korun měsíčně a za tu je to takový jako Netflix pro hry, jo, když to řeknu prostě. A jde o to, že to máš jednotný předplatný, díky kterému máš potom přístup ke stovce a více her, který ty si můžeš stáhnout a po tu dobu, kdy to máš zaplacený, tak je můžeš hrát neomezeně. A je tam docela dost her, samozřejmě nejsou tam všechny ty novinky, které by se jako nezaplatily, ale třeba rok, dva staré hry, tak už tam jsou. A pokud si koupíš prostě tu konzoli s tím, že máš doma PCčko se Steamem, kde máš třeba 300 her a nechceš zase všechno dokupovat znova na ten, i na tu konzoli, tak třeba to předplatný je taková rozumná volba. Jo, že ty si koupíš levnou konzoli, k tomu tady tuhle službu a najednou už tam máš i co hrát, aniž bys musel kupovat prostě třeba desítky her zvlášť. Ale dostávám se třeba k tomu, že Xbox mě láká třeba po té hardwarové stránce, protože mi přijde, že ta konzole je fakt super a třeba Xbox One X, který přijde, tak jako bude to pecka, protože já jsem vždycky jsem byl jako nadšený milovník hardwaru a všechny ty specifikace detailní mě ohromovaly a ohromují. Ale já mám třeba problém s tím, že na Xboxu mě až tak nezajímají ty hry, jo, myslím ty exkluzivní, co mají o ně. Není jich tam podle mě tolik a ty, co tam jsou, tak mě až tak neberou, třeba jako nikdy mě moc nezajímalo Halo série. Ale za to prostě mi láká, i když jsem je pořádně nehrál, ale vždycky třeba recenze nebo kamarádi mě lákali na to, co hrajou na PlayStationech. Hry jako Uncharted, Last of Us a já nevím, co ještě třeba ten Metal Gear Solid, tak prostě, nebo Gran Turismo, který mě prostě vždycky bavilo třeba víc, nebo lákalo víc, než Forza na Xboxu. Nevím, no. Ten PlayStation je podle mě pro hráče vděčnější a možná i to je třeba důvod, proč jako PlayStationu se dlouhodobě víc daří než prodejně víc jako daří než Xboxu. Vděčnější je to, tak prostě je to jenom o tom, jaký tam máš hry a ano, Microsoft už... No právě, je to o tom, jaký tam máš hry. Ale chápeš, jako to, že má PlayStation nějaký exkluzivity, neznamená, že to jsou hry, které třeba mě zajímají, že jo? No tak jasně, tebe to nemusí zajímat, jasně. Ale jasně, Microsoft na ty exkluzivity už... Je spousta her, které vychází pro obě konzole, samozřejmě. No, jako většina těch her asi nějakým způsobem je dostupná na obou konzolích. Já samozřejmě jsem taky byl zlákan, lákalo mě mnohokrát koupit si konzoli. Kdysi dávno mě lákalo hrát Gears of War, který právě jednička vyšla na PCčku, další díly už ne. Podobný to bylo u Halo, který mě hrozně bavilo, myslím si, že je to skvělá střílečka, ale byly na PCčku jenom dva díly. Na druhou stranu, tady na počítači mám takových skvělých her a můžu si koupit takových skvělých her, jo, že nemá vůbec smysl, abych třeba já osobně uvažoval o konzoli. Prostě hraní na PCčku je skvělý, ten katalog tady je strašlivě bohatý, takže asi tak, no. A tím bych to ukončil. Jo. Samozřejmě každý typ hraní má svý pro a proti, ale... To určitě, to jsme se tady ještě ani nebavili prostě o hraní na mobilech, na tabletech a na nějakých specializovaných handheldech a tak dále. A tak no dále. To je příčený, to mi nebavilo nikdy. Na samozřejmě na konzolích ještě jo, jako Nintendo to bylo vychytaný, PlayStation Vita nebo PSPčku jako OK, ale hraní na mobilech to fakt ne, to jako... To musí být hodně specifická, jednoduchá hra, ale... Třeba když teďka hraju ten Minecraft, jo, tak je i verze pro mobily, která je mnohem úspěšnější než ty verze pro počítače nebo konzole, ale to se vůbec nedá hrát. Já jsem viděl nějaký jako videa na YouTube, jak to lidi hráli na tom dotykovém displeji a to je příšerný, to je fakt něco úplně nechutného a podle mě se to docela těžko ovládá, nebo je to relativně jako pohodlně použitelný na tý klávesnici a myši, ale i tak se musíš prostě zvykat na spoustu právě těch tlačítek různých jako složitých jemných pohybů a vůbec si nedokážu představit, jak tady tohle můžeš plnohodnotně hrát na mobilu. To je, nehledě na to, že jak je to relativně jednoduchá hra, nebo na první pohled jednoduchá hra, tak je jako dost náročná na ten hardware, protože tam máš jako dost velký svět, hodně mechanismů a tak. Takže i na tom mobilu to prostě nebude takhle nikdy běžet, nebude tam nikdy takhle velký svět, jako prostě na tom počítači, no, ale... Jasně. Nechme toho. Je to prostě problém mezi generacemi, kdy my jsme zkrátka zvykli dělat spoustu věcí na tom počítači. A to není jenom že o hraní, ale je to i spousta jiných věcí, co ty mladí dělají v podstatě už třeba jenom na mobilech. A my to třeba nemusíme už úplně chápat, protože nám to PCčko vždycky přijde pohodlnější. Ale tak to prostě je, to už nerozseknem. Tak jo, tak se s vámi tedy loučíme a uslyšíme se za týden asi u nějakého neherního tématu pravděpodobně. Pravděpodobně. Kdo ví, k těm hrám se třeba ještě někdy vrátíme, je to myslím si hodně široký téma, o hodně věcech jsme ještě nemluvili vůbec, takže necháme si to do zálohy. Tak, za týden, čau. Čau.